Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. God aften og velkommen. Nu tænder jeg lige cigaren. Og så er jeg her med vores julehistorie. Den klassiske julehistorie, A Christmas Carol, et julekvad på prosa af Charles Dickens. Den begyndte jeg på sidste lørdag. Og jeg nåede jo ikke så langt. Ja. I kender jo alle sammen, tror jeg, denne her Scrooge, denne her nære i gamle knier, som bliver opsøgt af et spøgelse op under jul. Det er hans afdøde kompagnons spøgelse. Han har også været en gammel knier. Men nu i døden har han jo måtte erkende, at det var ikke så godt. Og han kommer for at advare Scrooge. Scrooge vil her op til jul blive hjemsøgt af tre ånder. Og det er rigtigt, den første ånd kommer allerede næste nat og tager ham med tilbage til hans barndom. Og viser ham nogle julescener. Helt tilbage fra han sad ensom og ulykkelig tilbage i skolen. Alle de andre var gået hjem til jul. Men nu har han altså... Nu har ånden ført ham til hans gamle principal arbejdsgiver Fessivik og dennes hustru, som havde for vane at fejre jul sammen med alle de ansatte i butikken. Og det var en festlig juleaften. Og da klokken slog 11, hørte dette familiebal op. Mr. og Mrs. Fessivik stillede sig hver på sin side af døren og gav hånden til hver enkelt, i det han eller hun gik ud, og ønskede ham eller hende en glædelig jul. Da de alle var borte på de to lærlinge nær, gjorde de det samme med dem, og således døde de glade stemmer bort, og de unge knøse kunne søge deres seng, som befandt sig under disken i butikken ud til gården. I al den tid havde Scrooge båret sig ad som et menneske, der ikke er ved sine fulde fem. Han var med liv og sjæl til stede ved optrinet og hos sit tidligere jeg. Han stadfæstede alt, huskede alt, nød alt og var i den selvsomste bevægelse. Først nu, da hans tidligere jegs og Dicks glade ansigter vendte sig bort fra dem, huskede han på genfærdet og mærkede, at det så vist på ham, mens lyset på det hoved brændte meget klart. At disse enfoldige mennesker dog kan være så taknemmelige for så lidt, sagde genfærdet. Lidt, gentog Scrooge. Genfærdet tilkendegav ham ved et tegn, at han skulle høre efter de to lærlinge, der udtømte sig i lovtaler over Fessivik, og sagde derpå, da han havde gjort det, Nå, er det noget? Han har kun brugt nogle få pund af jeres lumpende penge, 3 eller 4 måske. Er det så meget, at han fortjener alle disse lovtaler? Nej, det er ikke det, sagde Scrooge, ophidset af bemærkningen, og sig selv ubevidst talende som sit tidligere, ikke som sit senere jeg. Det er ikke det, ånd. Det står til ham at gøre os lykkelige eller ulykkelige. At gøre vores tjeneste let eller tung, til en glæde eller til et dagligt slid. Sæt også, at denne evne ligger i ord og blikke, i ting, der er så ringe og betydelige, at de ikke kan lægges sammen eller tælles op. Hvad så? Den glæde, han udbreder, er fuldkommen så stor, som om den kostede en formue. Han mærkede åndens blik og tav. Hvad er det? Spurgte genfærdet. Ikke noget videre, sagde Scrooge. Men jeg dog vidst noget, påstod genfærdet. Nej, sagde Scrooge. Nej, jeg ville kun ønske, at jeg dit øjeblik kunne sige et par ord til min skriver. Det er det hele. Hans tidligere jeg slukkede lamperne, i det han ytrede dette ønske, og Scrooge og genfærdet stod atter ved siden af hinanden i den frie luft. Ja, han var ikke særlig venlig. ved sin skriver, da han sendte ham hjem og gav ham lov til at holde fri juledag. Min tid hiler, bemærkede ånden, hurtigt. Disse ord galt hverken Scrooge eller nogen, han kunne se, men de gjorde øjeblikkeligt deres virkning. De atter så Scrooge sig selv. Han var nu blevet ældre, en mand i livets kraftigste alder. Hans ansigt havde ikke de sildige års hårde og barske træk, men det havde dog begyndt at få mærker af sorg og gærighed. Der var en ivrig, grisk, restløs bevægelse i øjet, som viste, hvilken lidenskab, der havde slået rod, og hvor skyggen af det voksne træ ville falde. Han var ikke alene. Han sad ved siden af en smuk ung pige i sørgedragt, og i hendes øjne stod tårer, der tindrede i det lys, som udgik fra den svundne jules genfærd. Det har kun lidt at betyde, sagde hun blidt. For dig meget lidt. En anden afgud har fortrængt mig, og kan den trøste og opmuntre dig i fremtiden, således som jeg ville have søgt at gøre det, har jeg ingen grund til at sørge. Hvilken afgud har fortrængt dig, spurgte han. En af guld. Der har vi verdens upartiske retfærdighed, sagde han. Der gives intet, den er så hård imod, som imod fattigdommen. Og der gives dog intet, som den tilsyneladende fordømmer med så meget en strenghed, som stræben efter rigdom. Du er alt for bange for verden, svarede hun venligt. Alle dine andre forhåbninger er gået op i håbet om at sikre dig imod dens smudsige bebrejdelser. Jeg har set dine ædlere at tro og tabe sig en for en, ind til hovedlidenskaben. Vindesygen har fortrængt alt andet. Har jeg ikke? Nå, hvad så? Svarede han. Selvom jeg er blevet så meget klogere, hvad så? Mod dig har jeg ikke forandret mig. Hun rystede på hovedet. Har jeg? Vor forbindelse er gammel. Vi indgik den, mens vi begge var fattige og tilfreds med at være det, indtil vi engang i tiden ved vores flid og tålmod kunne forbedre vores jordiske kår. Du har forandret dig. Da vi sluttede vores pagt, var du et andet menneske. Nej, jeg var en dreng, sagde han utålmodigt. Din egen følelse siger dig, at du ikke var, som du nu er, svarede hun. Det er jeg. Det, som lovede os lykke, mens vi var et hjerte, kan kun føre til elendighed nu, da vi er to. Hvor ofte og hvor smerteligt jeg har tænkt herover, vil jeg ikke sige. Det er nok, at jeg har tænkt herover og kan give dig din frihed. Har jeg nogensinde søgt denne frihed? I år? Aldrig. Hvor i da? I en forandret natur, i en forandret ånd, i en anden livsretning, i et andet håb om dit livs eneste mål, i alt, hvad der gav min kærlighed nogen værdi eller betydning i dine øjne. Hvis der aldrig havde været noget forhold imellem os, sagde pigen, og så blidt, men med fasthed på ham. Sig mig, vil du da vel nu have opsøgt mig og prøvet på at vinde mig? Ak nej. Han syntes mod sin vilje at indrømme rigtigheden af denne formodning, men sagde kæmpende med sig selv, det mener du ikke. Jeg ville med glæde være af en anden mening, hvis jeg kunne, svarede hun. Det skal himlen vide. Når jeg har indset en sandhed som denne, ved jeg også, hvor stærk og uimodståelig den må være. Men om du havde været fri i dag, i morgen, i går, kan da selv jeg tro, at du ville vælge en pige uden formue. Du, som selv i dine fortrolige øjeblik med hende, vejer enhver ting på vindesyns vægtskål. Eller skulle jeg, selvom du et øjeblik kunne være falsk nok mod dine egne grundsætninger til at vælge hende, skulle jeg da ikke vide, at du sikkert ville angre og fortryde et sådan skridt. Jo, det ved jeg. Og jeg giver dig din frihed af mit ganske hjerte, af kærlighed til den, du fordom var. Han ville tale, men med bortvendt ansigt vedblev hun. Det ville måske volde dig smerte, mindet om det forbigangende bringer mig halvvejs til at håbe det, og meget, meget kort tid vil du med glæde skyde erindringen derom fra dig som en ufordelagtig drøm, af hvilken du heldigvis vågnede. Gid du må blive lykkelig i det liv, du har valgt dig. Hun forlod ham, og de skiltes. Ånd, sagde Scrooge, vis mig ikke mere. Før mig hjem. Hvor gør det fornøjt at pine mig således? Kun én skygge endnu, udbrød genfærd. Nej, nej, ingen flere, ingen flere, råbte Scrooge. Vis mig ikke mere, jeg vil ikke se mere, vis mig ikke mere. Men det ubønhørlige genfærd omsluttede ham med begge sine arme og tvang ham til at lægge mærke til, hvad der nu skete. De befandt sig på et andet sted og en anden skueplads, i et hverken synderligt stort eller smukt værelse, som dog var fuld af hygge. Tæt ved vinterilden sad en dejlig ung pige, der var den forrige så lig, at Scrooge troede, at det var den samme, indtil han så hende, en tækkelig matrone, sidde lige over for sin datter. Larmen i dette værelse var aldeles øredøvende, til der var flere børn til stede, end Scrooge i sin bevægede sindstilstand kunne tælle. Og i modsætning til den berømte hjort i digtet, var de ikke 40 børn, der opførte sig som ét, men hvert barn opførte sig som 40. Følgerne af dag var overalt beskrivelse støjende, men ingen syntes at bryde sig noget om. Tværtimod lå moren og datteren hjerteligt og fandt stor fornøjelse deri, og da datteren snart begyndte at blande sig i lejen, blev hun plyndret på det ubarmhjertigste af de unge røvere. Hvad ville jeg ikke have givet for at være med, skønt jeg ikke kunne have været så uopdragen? Nej, ikke for alverdens rigdomme kunne jeg have krammet disse hårfletninger og revet dem løs. Og hvad den yndige lille sko angik, kunne jeg ikke have trukket den af, om det så skulle koste mig mit liv. Og i spøj at have målt hendes midje således, som disse forvågne unge krabater gjorde, det kunne jeg ikke have gjort. Jeg ville have troet, at min arm havde måtte vokse krum omkring den til straf, og aldrig ville være blevet lige igen. Og dog tilstår jeg, ville det være mig inderligt kært at have berørt hendes læber, at have gjort hendes spørgsmål for at få hende til at åbne dem, at have betragtet hendes nedslagende øjne, uden at have bragt hende til at rødme, at have løsnet hine bølgende lokker, hvor en tomme ville være en uvurderlig erindring. Kort sagt, jeg kan ikke nægte det. Jeg kunne have ønsket at have haft et barns mindste frihed, og dog været mand nok til at erkende dens værd. Men nu hørte man en banken på døren, og straks påfuglte den sådan sammenstemlen, at hun med smilende åsyn og plyndrede klæder blev båret hen til døren midt i blandt den ivrige og larmende klynge, netop tist nok til at hilse på faren, der kom hjem, ledsaget af en mand, der var belæsset med legetøj og andre julegaver. Og nu, hvilke råb, hvilken strid, hvilket angreb på den værveløse drager. De stormede ham ved hjælp af stole i stedet for stiger for at dykke ned i hans lommer, berøve ham hans karduspapirspakker, hænge sig fast i hans halsbind, tage ham om halsen, puffe ham i ryggen og sparke ham op af benene i et anfald af ustyrlig kærlighed. Med hvilke udråb af forundring og jubel modtog de ikke åbningen af enhver pakke? Hvilket frygteligt budskab, at den mindste pode var blevet grebet i at putte en dukkestegepande i munden, og var mere mistænkt for at have sunket en eftergjort kalkun, som var limet på et træfad. Hvilken umådelig lettelse at finde, at det kun havde været blind alarm. Hvilken glæde, taknemmelighed og henrykkelse, ja, det lader sig alt sammen slet ikke beskrive. Det er tilstrækkeligt at sige, at børnene og deres tummel lidt efter lidt blev bragt ud af stuen og trappetrin ad gangen op i det øverste af huset, hvor de kom til sengs og således forsvandt fra skuepladsen. Og nu så Scrooge til med større opmærksomhed end nogensinde, da husfaren, mens hans datter støttede sig kærligt til ham, satte sig med hende og hendes mor ved sin egen arne, og da han kom til at tænke på, at den anden, lige så yndig og lovende skabning, måske kunne have kaldt ham far, og været et forår i hans livs mørke vinter, blev hans øjne unægteligt meget uklare. Bella, sagde manden med et smil til sin kone, jeg har i eftermiddag set en af dine gamle venner. Hvem var det? Gæt en gang. Jamen, hvor kan jeg? Dog, jo, jeg ved det, tilføjede hun i samme åndedræt, og smilede, da han smilede. Mr. Scrooge? Ganske rigtigt, det var Mr. Scrooge. Jeg gik forbi hans kontorvindue, og der skøjede det ikke, hvorfor. Og han havde lys inde hos sig, kunne jeg ikke godt undgå at se ham. Hans kompagnon ligger for døden, hører jeg, og der sad han ganske ene i verden, tror jeg. Ånd, sagde Scrooge med kvalt stemme, lad føre mig bort herfra. Jeg sagde da, at dette var skygger af de ting, som har været, sagde genfærdet. At de er, som de er, er ikke min skyld. Før mig bort, udbrød Scrooge. Jeg kan ikke udholde det. Han vendte sig om mod genfærdet, og da han bemærkede, at det betragtede ham med et ansigt, der på en forunderlig måde indeholdt brudstykker af alle de ansigter, det havde vist ham, gav han sig til at brydes med det. Forlad mig. Før mig hjem. Forfølg mig ikke længere. Under kampen, hvis det kan kaldes en kamp, hvor i genfærdet uden nogen synderlig modstand forblev uanfægtet af sin modstanders anstrengelser, bemærkede Scrooge, at dets lys brændte højt og klart, og i det han halvt ubevidst satte denne omstændighed i forbindelse med genfærdets magt over ham, snappede han slukkeren og trykkede den med en pludselig bevægelse ned på hovedet af det. Ånden sank ned under slukkeren, så denne skjulte hele den skikkelse. Men uagtet Scrooge trykkede den ned med al sin magt, kunne han dog ikke skjule lyset, der bølgede frem under den i en uafbrudt strøm på gulvet. Han mærkede, at han var træt og overvældet af en uimodståelig søvnighed, samt at han befandt sig i sit eget sovekammer. Han gav huen et afskedstryk, hvorved hans hånd slappedes og fik næppe tid til at tumle i seng, før han faldt i en dyb søvn. Ja. Så forstår vi altså gradvist, at Scrooge ikke altid har været, som han er nu. Og han ikke brød sig om at blive konfronteret med sin fortid. Og nu kommer tredje sang under overskriften Den anden af de tre ånder. Da Scrooge vågnede op midt i en umanerlig stiv skraber og satte sig over ende for at samle sine tanker, var der ingen, som behøvede at fortælle ham, at klokken atter var slaget et. Han følte, at han var kommet til sig selv igen i rette øjeblik, udtrykkelig for at have en sammenkomst med det andet sendebud, der ved Jacob Marleys mellemkomst skulle blive sendt til ham. Men da han mærkede, at der kom nogle ubehagelige kuldegysninger over ham, så snart han begyndte at tænke på, hvilket af omhængende dette nye spøgelse ville trække til side, trak han dem med sine egne hænder alt fra hinanden og besluttede, i det han lagde sig ned igen, at holde skarpt udkig rundt omkring sengen. Han ville nemlig råbe ånden an i samme øjeblik, den viste sig, og ønskede ikke at lade sig overråble og gøre bange. Folk er den fordomsfri slags, der gør sig til at erkende et fif eller to, og i almindelighed ikke stikker op for noget, plejer at udtrykke deres omfattende dygtighed til eventyr ved at sige, at de er oplagt til alt lige fra plat og krone til manddrab, imellem hvilke to yderligheder, der ubetvivligt er en temmelig udstrakt omfangsrig tumleplads for fantasien. Uden at driste mig til at gå slet så vidt for Scrooges vedkommende, tager jeg dog ikke i betænkning og opfordrer dem til at tro, at han var forberedt på et ganske antageligt udvalg af sælsomme syner, og intet lige fra et pattebarn til et næsehorn ville have forbavset ham synderligt. Men skønt han var forberedt på alt, var han dog ingenlund forberedt på intet. Og da klokken derfor slog et, og ingen skikkelse viste sig, blev han overfaldet af en heftig skælven. Der gik 5 minutter, 10 minutter, et kvarter, men alligevel kom der intet. I al den tid lå han i sin seng, lige midt i centrum af et rødt lysskær, der var strømmet ned over den, ligesom klokken slog, og som netop fordi det kun var et lysskær, var mere for uroligende end en halv snes genfærd, i det han var ud af stand til at fatte, hvad det betød eller skulle til. Og han frygtede under tiden for, at han måske i det selv samme øjeblik skulle afgive et interessant eksempel på selvantændelse, uden at have den trøst at vide det. Omsider begyndte han imidlertid at tro, hvad de eller jeg straks ville være faldet på, ti det er altid den, der ikke selv befinder sig i forlegenheden, som ved, hvad der burde være gjort, og upåtvivlige også ville have gjort det. Omsider, siger jeg, begyndte han at tro, at den hemmelige kilde til dette spøgelsesagtige lys måske befandt sig i det tilstødende værelse, hvorfra det ved nærmere eftersyn synes at strømme ud. Og ganske opfyldt af denne forestilling listede han sig sagte ud af sengen og chokkede på sine tøfler hen til døren. I samme øjeblik Scrooges hånd rørte ved låsen, kaldte en fremmed stemme ham ved navn og bød ham komme ind. Han adlød. Det var hans eget værelse, det var der ingen tvivl om, men det var undergået en forbavsende forvandling. Væggene og loftet var så tæt besat med levende grønt, at det så ud som en hel lund, hvor i lyse strålende bær tindrede på alle kanter. Kristtornens, misteltenens og vedbenens friske blade kastede lyset tilbage, som om de var oversået med lige så mange små spejle, og en så vældig due for bulrende inde i kaminen, at denne kedelige forstening af et arnested, hverken i Scrooges eller Marleys tid eller i mange, mange vintre, havde set mage til den. Stablet op på gulvet, så de dannede en slags trone, lå kalkuner, gæs, vildt, fjerkræ, svinesylte, store stykker oksekød, stegegrise, lange kranse af pølser, æbleskiver, plumpudinger, fjeringer med østers, glohede kastanjer, kirsebærkindede æbler, saftige appelsiner, søde pærer, umådelige julekager og dampende puncheboller, som fyldte værelset med deres livlige duft. Oven på dette sæde tronede nok så mageligt en lystig kæmpe, en praktikal at se til, men glødende fakkel, ikke ulig et overflødighedshorn i hånden, og holdt den i vejret, højt i vejret, for at den kunne brede sit lys over Scrooge, i det han tittede gennem døren. Kom ind, råbte genfærdet. Kom ind og lær mig bedre at kende, mand. Scrooge gik frygtsomt ind og stod med sænket hoved foran denne ånd. Han var ikke den trodsige Scrooge, han havde været, og skønt åndens øjne var klare og venlige, havde han dog ikke lyst til at møde dem. Jeg er den nuværende Jules genfærd, sagde ånden. Se på mig. Scrooge efterkom ærbødigt opfordringen. Ånden var iført en simpel mørkegrøn kjortel eller kåbe kantet med hvidt pelsværk. Dette klædningsstykke hang så løst om dens skikkelse, at dens velvede bryst var blottet, som om den lod hånd om at beskytte eller skjule det ved nogen som helst kunst. Dens fødder, som kom til syne nedenunder klædningsstykkets hvide folder, var ligeledes blottet. På hovedet havde den ingen anden beklædning end en krans af kristtorn, som hist og her var besat med skinnende istapper. Og dens mørkebrune lokker var lange og fri som dens frejdige åsyn, dens tindrende øjne, dens åbne hånd, dens glade røst, dens utvungne holdning og dens glædestrålende mine. Ved bæltet om dens liv hang en ældgammel skide, men der var intet svær i den, og den gamle skide var helt angrebet af rust. Har du aldrig set mage til mig? Udbrød ånden. Nej, aldrig, svarede Scrooge. Har du aldrig vandret omkring med de yngre medlemmer af min familie? Mine ældre brødre, mener jeg, til jeg er meget ung. De, som er født i de senere år, vedblev ånden. Ja, det tror jeg ikke, sagde Scrooge. Det har jeg desværre næppe. Har du mange brødre, ånd? Ja, over 1800, sagde genfærdet. Jeg har en forfærdelig familie at forsørge, mumlede Scrooge. Den nuværende Jules genfærd stod op. Ånd, sagde Scrooge ydmygt, før mig hvorhen du vil. Sidste nat gik jeg nødtvunget med, men lærte noget, som nu gør sin virkning. Har du noget at lære mig i nat, så lad mig høste nytte dig. Tag fat i min kortel. Scrooge adlød og holdt fast. Kristtorn, mistelten, røde bær, vedbændt kalkuner, gæs, vildt fjerkræ, svinesylte, oksekød, stegegrise, pølser, østers, æbleskiver, budinger, julekager og punch, alt forsvandt øjeblikkeligt. Det samme gjorde værelset, ilden, det røde skær, nattens time, og de stod i byens gader, julemorgen, hvor folk, til det var strengt vintervejr, opførte et slags rå, men livligt og ikke ubehageligt musik ved at skrabe sneen af fortovene uden for deres boliger og at tagene på deres huse, mens drengene var vanvittige af glæde over at se den dumpe ned på gaden og sønder splittes i små, kunstige snefnug. Husenes forsider så temmelig sorte ud, og vinduerne endnu sortere i modsætning til det glatte, hvide lag sne op på tagene og den mere smudsige sne nede på jorden. Her var snelaget blevet pløjet op i dybe fuger af de tunge hjul på kær og arbejdsvogne. Fuger, som krydsede og atter krydsede ved andre 100 gange der, hvor de store gader bøjede af og dannede indviklede kanaler, som det var vanskeligt at forfølge gennem snevandet og det tykke gule mudder. Himlen var overtrukket, og selv de korteste gader var helt tilstoppet af en smudsig, halvt frossen, halvt optøget tåge, hvis tunge dele sank ned i en støvregn af sovede smådele, som om samtlige skorsten i Storbritannien efter gensidig overenskomst var kommet i brand og blussede væk af hjertens lyst. Der var intet særdeles opmuntrende ved værelivet eller byen, og dog havde alt et præg af munterhed, som den reneste sommerluft og den klareste sommersol måske forgæves ville have prøvet på at udbrede. De folkene, som skuffede væk op på tagene, var lystige og overgivende. Snart råbte de til hverandre for loftsluerne, og snart vekslede de en venskabelig snibbold, et langt godmodigere kastevåben end mange en mundtlig spøj, og lå hjerteligt, når den traf, og lige så hjerteligt, når den gik forbi. Vildthandlernes butikker stod endnu halvt åbne, og frugthandlernes strålede i alt deres herlighed. Store, runde, tykmavede kurve med kastanjer af samme façon som lystige gamle herres veste stod og drev ved dørene og tumlede i deres apoplektiske velmagt ud på gaden. Man så brunladende, rødmosede, omfangsrige spanske løg, der i deres fedme glinsede som spanske munke og blinkede fra deres hylder med overgiven skalkagtighed til pigerne, når de sig forbigående skottede ærbart til den ophængte mistelten. Der var æbler og pærer opstablet i høje, blomstrende pyramider. Der var store klasser af vindruer, som frugthandleren af Luther velvillig havde hængt på i øjnefaldende kroge, for at munden gratis kunne løbe i vand på folk, når de gik forbi. Der var masser af brune lambertske nødder med frynsede hasler, som ved deres lugt mindede om vandringer i skovene i gamle dage og om morsomme rumsteringer op til anklerne imellem det visne løv. Der var buttede og sortladende Norfolk biffins, det bagte æbler, der er presset til flade, runde kager, tilberedes særligt i grevskabet Norfolk, står der her i en fodnote, som ypperligt fremhævede de gule citroner og appelsiner, og med deres saftige personer store kompakthed tækkede og bad om at blive båret hjem i papirspose og spist til dessert. Endog guld- og sølvfiskene, der stod i en kumme blandt disse udsøgte frugter, synes, skønt de hørte til en sløv og koldblodet slægt, at vide, at der var noget på færde, og vandrede alle som en rundt i deres lille verden i en langsom og lidenskabsløs spænding. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til Radio 24/7. Her, lille juleaften, sidder jeg og læser op for jer. Vi sender også her i aften programmet Farve og Cigarer, som vi plejer hver lørdag aften. Og der sidder jeg jo altid og læser højt for jer ældre litteratur. Og jeg fejrer julen i år med at læse Charles Dickens' Et julekvad. Det er eventyret om den gamle knier Scrooge, som bliver udsat for nogle ånder, der skal prøve at omvende ham og give ham julestemningen tilbage. Den har han mistet for mange år siden. Og nu er den anden ånd ved at vise ham alle julens herligheder af dem, der kan spises. Urteboderne. Ja, urteboderne. De var næsten lukket på et eller to skodder nær, men gennem disse gab, hvilket glemt. Det var ikke alene, fordi vægtskålene i det, de sank ned på disken, frembragte en mund og lyd, eller fordi sejlgarnet og rullen skiltes ad i sådan en fart, eller fordi der blev tumlet med dåserne, som om det gik med trylleri, eller fordi den blandede duft af kaffe og te var så behagelig for næsen, eller fordi rosinerne var så trinne og udsøgte, mandlerne så overordentlig hvide, kanelstængerne så lange og lige, de andre krydderier så liflige, de kantiserede frugter så indsyltet i smeltet sukker, at den koldeste tilskuer fik mavepine deraf. Heller ikke var det, fordi finerne var fugtige og kødfulde, eller fordi katrineblommerne rødmede med ærbar syrlighed i deres sirlige æsker, eller fordi alt var så godt at spise og i sin bedste julepynt. Men kunderne var alle så ivrige og travle under dagens forhåbningsfulde forjættelse, at de tumlede mod hverandre i døren, støtte vildt sammen med deres torvekurve og lod deres indkøb blive liggende på disken og kom løbende tilbage for at hente dem og begik 100 lignende fejltagelser i den mundreste stemning, mens urtekræmmeren og hans folk var så fri og frejdige, at de blanke messinghjerter, hvormed de fastgjorde deres forklæder på ryggen, for den sags skyld gerne kunne være deres egne, som de bar udenpå til almindeligt eftersyn, og for at julekraverne kunne hakke i den, hvis de lystede. Men snart kaldte klokkerne alle gode mennesker til kirker og kapeller, og frem kom de og flokkede sig i gaderne i deres bedste klæder og med deres gladeste ansigter. Og på samme tid dukkede utallige mennesker frem fra snese af sidegader, stræder og navnløse gyder for at bringe deres middagsmåltid til bageren. Ja, dengang kunne man jo gå til bageren og få varmet sin festmad. Det har man også kun i Danmark. Men det er der vist ikke nogen, der gør længere. Nu har vi alle sammen eget komfur. Synet af disse stakkels lækkermunde synes at interessere ånden meget, til den stillede sig ved siden af Scrooge i en bagers dør, hvor den tog lågerne af, i det bagerne gik forbi og stænkede med sin fakkels røgelse på deres mad. Det var en ganske ualmindelig fakkeltid, når der en enkelt gang faldt nogle knuppede ord imellem et par madbægere, som var kommet til at støde til hinanden, gød ånden nogle dråber vand på dem med den, og straks vendte deres gode humør tilbage. Ti, sagde de, det var en skam af klammers juledag. Og det var det. Ja, så mænd var det så. Efterhånden forstummede klokkerne, og bagerboderne blev lukket, og dog varslede den optøede plet oven for bagernes kældere, hvor fortovene dampede, som om selve stenene i den blev stegt, indbydende om alle disse middagsmåltider og tilberedelserne til dem. Er der nogen særlig duft ved det, som du strører ud med din fakkel? Spurgte Scrooge. Ja, der er. Min egen. Passer den til enhver slags måltid på den dag? Spurgte Scrooge. Men til et hvert måltid, som giver sig et godt hjerte. Dog mest til tarveligt. Hvorfor mest til tarveligt? Spurgte Scrooge. fordi det trænger mest til den. Ånd, sagde Scrooge efter et øjebliks betænkning. Det undrer mig, at du af alle de væsener i de mange verdener omkring os, er den, som kan ønske at berøve disse mennesker lejligheden til en uskyldig nydelse. Jeg? Råbte ånden. Du vil gerne berøve dem midlet til at spise til middag hver syvende dag, ofte den eneste, på hvilken de overhovedet kan siges at spise til middag, sagde Scrooge. Vil du ikke? Jeg? Udbrød ånden. Ja, du søger jo at lukke disse steder på den syvende dag, sagde Scrooge, og kommer det så ikke ud på det samme? Gør jeg det, udbrød ånden. Jeg tilgiver, om jeg tager fejl. Det er sket i dit, eller i det mindste i din families navn, sagde Scrooge. Der gives nogen på denne eders jord, svarede ånden, som påstår, at de kender os, og som tilfredsstiller deres lidenskaber, deres stolthed, onde vilje, had, misundelse, skinhellighed og enkærlighed i vort navn, skønt de er lige så fremmede for os og hele vor æt, som om de aldrig havde levet. Husk vel på det, og drag dem selv og ikke os til ansvar for deres gerninger. Scrooge lovede det, og de gik videre, usynligt som før, ud i forstæderne. Ånden besad den mærkværdige egenskab, som Scrooge havde bemærket i bagerens dør, at den trods sin kæmpe storhed med lethed kunne lempe sig efter et hvert sted, så den under det laveste tag stod med lige så meget anstand og lige så overnaturlig sit væsen, som om det havde været den mægtigste højsal. Og det var måske den fornøjelse, som den gode ånd fandt i at lægge denne evne for dagen, eller også var det dens kærlige, edelmodige, hjertelige natur og dens deltagelse for alle fattige mennesker, der førte den lige hen til Scrooges skrivers hjem. Der gik den nemlig hen og tog Scrooge, der holdt sig ved dens kjortel, med sig. Og på dørtasken smilede ånden og standsede for at velsigne Bob Cratchits bolig med nogle stænk af sin fakkel. At tænke sig. Bob havde selv kun 15 bob om ugen. Altså 15 shilling. Om lørdagen stak han kun 15 genparter af sit døbenavn i lommen, og dog velsignede den nuværende jules genfærd hans hus med de 4 små værelser. Opstod nu Cratchits hustru, Mrs. Cratchit, kun tarveligt pyntet med en 2 gange vendt kjole, men velforsynet med bånd, en billig pynt, hvormed der kan gøres en hel del stads for 6 pence. Og hun dækkede bordet, understøttet af sin næstældste datter Belinda Cratchit, der ligeledes var velforsynet med bånd, mens unge Peter Cratchit stak en gaffel ned i kasserollen med kartofler, og i det han fik spidserne af sine uhyre flipper, Bobs private ejendom, der til ære for dagen var blevet lånt hans søn og arving, i munden, frydede sig over at være så flot klædt og længtes efter at vise sit lintøj blandt den fine verden, og nu kom 2 mindre Cratchitter, en dreng og en pige, farende ind og råbte, de uden for bageren havde lugtet gåsen og kunne kende, at det var deres egen. Og godtende sig ved yppige forestillinger om fyldingen inden i den, dansede disse unge Cratchitter omkring bordet og hævede Master Cratchit til skyerne, mens han var slet ikke stolt, skønt hans flipper var nær ved at kvæle ham, pustede til ilden, indtil de dovne kartofler boblede op og bankede lydeligt på låget af kasserollen for at komme ud og blive pillet. Men hvor bliver dog jeres far, sagde Mrs. Cratchit, og jeres bror, tynde Tim? Og Martha, hun kom en halv time tidligere for jul. Her er Martha, mor, sagde en ung pige, der trådte ind i det, hun sagde disse ord. Der er Martha, mor, råbte de 2 unge Cratchitter. Hurra, og sikke en gås, vi skal have, Martha. Men Gud velsigne dig, min søde pige, hvor du kommer siltigt, sagde Mrs. Cratchit, i det hun kyssede hende en halv snes gang, og med ivrig tjenstagtighed skilte hende ved hat og sjal. Ja, vi havde en hel del at bestille i aftes, svarede pigen, og måtte rydde op i morges, mor. Nå, ja, det kan være det samme, når du bare kommer, sagde Mrs. Cratchit. Sæt dig nu ved kaminen og varm dig en smule, min tøs. Du kan trænge til det. Nej, nej, nu kommer far, råbte de 2 unge Cratchitter, der var på færd overalt. Skjul dig, Martha, skjul dig. Martha skjulte sig da, og ind kom lille Bob, faren, med et i det mindste 3 fod langt ultørklæde, uden at regne frønserne med, hængende ned foran, og sine luslige klæder stoppet og børstet, for at de skulle se festlige ud, og med tynde Tim på ryggen. Stakkels tynde Tim, han havde en lille krykke i hånden, og hans ben støttedes af jernskinner. Men hvor er dog Martha? Udbrød Bob Cratchit og så sig om. Og hun kommer ikke, svarede Mrs. Cratchit. Kommer ikke, sagde Bob med en pludselig nedstemning i sit gode humør. Han havde været Tims blodhest hele vejen fra kirken og var kommet hjem i fuld karriere. kommer ikke hjem juledag. Martha kunne ikke tåle at se ham blive så bedrøvet, selvom det kun var for spøj. Hun trådte derfor for tidligt frem fra sit smuthul bag skabsdøren og kastede sig i hans arme, mens de to unge Cratchiter tog tynde Tim og bar ham ud i køkkenet, for at han skulle høre budingen brumme i kedlen. Men hvorledes opførte lille Tim sig, spurgte Mrs. Cratchit, efter hun havde drillet sin mand med hans let troenhed, og Bob af hjertens lyst havde knuget sin datter. Og han har været så skikkelig, så det er en fornøjelse, sagde Bob. Hvorledes det nu er, eller ikke, så bliver han så tankefuld af at sidde så meget alene og finder på de forunderligste ting, man nogensinde har hørt. På hjemvejen sagde han til mig, at han ville håbe, at folk havde set ham i kirken, de han var jo en krøbling, og de kunne måske have godt af på juledag at huske på, hvem det var, der havde gjort halte tigger og gående og blinde mennesker sin. Bobs stemme skælvede, mens han fortalte dem dette, og skælvede endnu mere, da han sagde, at tynde Tim begyndte at blive sund og stærk. Man hørte hans raske lille krykke på gulvet, og et øjeblik efter kom tynde Tim tilbage og blev af sin bror og søster ført hen til sin skammel ved kaminen. Og mens Bob, efter at have smøget sine opslag op, den stakkel, som om de kunne blive endnu mere lusligt, lavede en varm blanding i en kande med genever og citroner og rørte om i den og satte den til varme foran kaminen, gik Master Peter og de to alsteds nærværende unge Cratchiter ud efter gåsen og kom snart efter tilbage med den i et højtideligt optog. Der opstod sådan en tummel, at man skulle have troet, at en gås var den sjældneste af alle fugle, et fjerde særsyn, imod hvilket en sort svane var noget ganske almindeligt. Og det var den virkelig også noget nær i dette hus. Mrs. Cratchit gjorde såsen, der i forvejen stod færdig i en lille kasserolle, sygende hed. Master Peter masede med utrolig kraft kartoflerne. Miss Belinda kom sukker i æblemosen. Martha tørrede de varme tallerkener af. Bob satte tynde Tim ved siden af sig i en lille krog ved bordet. De to unge Cratchiter satte stole til alle, sig selv ikke at forglemme, og efter de havde indtaget deres poster, proppede de skierne i munden for ikke at råbe på gåsesteg, før turen kom til dem til at få noget. Omsider blev maden sat på bordet, og der blev læst bordbøn. Der opstod en åndeløs pause, da Mrs. Cratchit, i det hun så langt hen af forskærekniven, lavede sig til at støde den i brystet på gåsen, men da hun gjorde det, og den længe forventede overflødighed af fyldning strømmede ud, lød en enstemmig bifaldsmumlen rundt omkring bordet, og selv tynde Tim bankede opmuntret af to unge Cratchiter i bordet med skaftet af sin kniv og råbte sagte hurra. Aldrig havde der været mad til gås. Bob sagde, at han ikke troede, at der nogensinde var blevet stegt en sådan gås. Dens mørhed og saftighed, dens størrelse og billige pris var genstand for almindelig beundring. Ved hjælp af æblemosen og kartoffelmosen udgjorde den et tilstrækkeligt måltid for hele familien. Ja, de havde så Mrs. Cratchit med stor glæde bemærket, i det hun undersøgte et mikroskopisk lille ben, der endnu lå på fadet, ikke engang spist den helt op. Og dog havde de alle fået nok, og især de yngste Cratchiter, som var bemalet med æblemos helt op til øjenbrynene. Men nu gik Mrs. Cratchit, mens Miss Belinda skiftede tallerkenerne, alene ud af stuen, alt for ængstelig til at kunne tåle vidner omkring sig, for at tage budingen op og bringe den ind. Sæt, at den endnu ikke havde fået nok. Sæt, at den revnede, når den blev vendt om på fadet. Sæt, at nogen var krøbet over muren i baggården og havde stjålet den, mens de gjorde sig til gode med gåsen. En mulighed, som bragte de to unge Cratchiter til at blegne. Man udmalede sig alle slags rædsler. Hallo! En masse damp! Budingen var ude af kedlen. En lugt, ligesom på en vaskedag. Den kom fra klædet, der havde været om budingen, en lugt ligesom fra et spisekvarter, og en konditor ved siden af hinanden, og en vaskekone ved siden af dem igen. Den kom fra budingen. Et halvt minut derefter trådte Mrs. Cratchit ganske rød, men med et stolt smil ind med budingen, der lignede en plettet kanonkugle, så hård og så fast var den, og blussede i en halv pæl brændende konjak, og i toppen var der stukket en julekristtorn. Åh, det var en vidunderlig budding. Bob Cratchit sagde, og det er ganske alvorligt, at han anså den for den største triumf, Mrs. Cratchit havde fejret siden deres bryllup. Mrs. Cratchit sagde, at nu da denne sten var faldet fra hendes hjerte, ville hun tilstå, at hun havde næret en vis tvivl om, at hun havde kommet nok mel i den. Alle havde de noget at sige om den, men ingen sagde eller tænkte, at det dog i grunden var en lille budding til en stor familie. Det ville have været et åbenbart kætteri at have gjort det. En hver Cratchit ville have rødmet ved at komme med sådan en hensynning. Omsider var måltidet til ende. Duen blev taget af bordet. Der blev fejret op foran kaminen, og ilden lagt til rette. Efter der var blevet smagt på blandingen i kanden, og den var blevet fundet ganske udmærket, blev der sat æbler og appelsiner på bordet og en ildskuffe med kastanjer på ilden. Derpå forsamledes hele familien Cratchit sig omkring kaminen. Eva Bob Cratchit kaldte en cirkel, han mente en halvcirkel, og ved siden af Bob Cratchit stod familiens forråd af glas, to ølglas og et krus uden hank. De rummede imidlertid den varme drik i kanden, lige så godt som gyldne bægere kunne have gjort det, og Bob skænkede den ud med strålende blikke, mens kastanjerne spruttede og bragede nok så lystigt på ilden. Derpå drak Bob på en glædelig jul for os alle. Gud velsigne os, hvilket hele familien gentog. Gud velsigne os alle sammen, sagde den tynde Tim sidst af dem alle. Han sad ganske tæt ved sin far på den lille skammel. Bob holdt hans lille magre hånd inden i sin, som om han især elskede denne dreng og ønskede at beholde ham ved sin side og frygtede for, at han skulle miste ham. Ja, der er jo meget i denne her historie, som er gået ind i almindelig engelsk folkelig bevidsthed, og mange af navnene er blevet brugt. Vi ved jo, det fortalte jeg jo sidst, at Scrooge, det er jo navnet på onkel Joachim i den engelsksprogede original af Walt Disneys berømte Anders And-tegneserie. Og lille Tim, tynde Tim, som han hedder her, det er ham, der hedder Tiny Tim på engelsk. Og det navn er også blevet brugt adskillige gange, og blandt andet var det jo kunstnernavn for en sanger en gang i 70'erne. Og jeg kan lige sige til eventuelt nytilkommende, at I lytter til programmet Farer og Cigarer her på Radio 24/7. Og jeg læser den ultimative julehistorie for jer i øjeblikket. Meget passende her lille juleaften, nemlig Charles Dickens' Et julekvad i prosa, eller A Christmas Carol, som den hedder på engelsk. Ånd, sagde Scrooge med en deltagelse, han aldrig før havde følt. Sig mig, om tynde Tim vil leve. Jeg ser en tom plads i den fattige kaminkrog, sagde genfærdet, og en omhyggelig gemt krykke uden ejer. For andres disse skygger ikke af fremtiden, så vil drengen dø. Åh nej, nej, sagde Scrooge. Åh nej, god ånd, siger han vil blive skånet. For andres disse skygger ikke af fremtiden, vil ingen af min æt finde ham her, svarede ånden. Og hvad gør så det? Skal han dø af det bedste, han gør det, og formindsker overbefolkningen? Scrooge slog sine øjne til jorden ved at høre sine egne ord blive gentaget og genfæret og blev overvældet af anger og smerte. Menneske, sagde genfæret, hvis dit hjerte er kød og blod og ikke er sten, så hold inde med slig syndig tale, indtil du har opdaget, hvad overbefolkningen er og hvor den er. Vil du afgøre, hvilke mennesker der skal leve og hvilke der skal dø? Det er meget muligt, at du i himlens øjne er uværdigere og mindre skikket til at leve end millioner som denne fattige mands barn. Åh Gud, at man skal høre krybet på bladet klage over, at livet rører sig for stærkt blandt det hungrige brødre i støvet. Scrooge bøjede sig for genfærds i rettesættelse og festede skælvene sine øjne på jorden, men løftede dem snart i vejret igen, da han hørte sit eget navn blive nævnt. Mr. Scrooge, sagde Bob. Jeg foreslår en skål for Mr. Scrooge, festens giver. Festens giver, når det må jeg sige, udbrød Mrs. Cratchit ganske rød i hovedet. Gid jeg havde ham her, jeg skulle traktere ham med en ordentlig portion sandheder, og jeg håber, at de måtte bekomme ham vel. Bedste ven, sagde Bob, børnene. Juledag. Skulle man juledag, sagde hun, drikke en skål for sådan afskyelig, gærig, hård, hjerteløs mand som Mr. Scrooge? Det ved du, han er, Robert. Ingen ved det bedre end du, din stakkel. Ah, kære ven, lød Bobs milde svar. Juledag. Jeg vil drikke hans skål for din og dagens skyld, sagde Mrs. Cratchit, men ikke for hans. Han leve. En glædelig jul og et lykkeligt nytår. Han bliver vist meget glad og meget lykkelig. Børnene drak skålen bagefter hende. Det var det første, de foretog sig, hvor i der ikke var noget hjertelighed. Tynde Tim drak den sidste af dem alle. Han brød sig ikke den mindste om den. Scrooge var familiens bussemand. Alene hans navn kastede en mørk skygge over selskabet, og den forsvandt ikke i fuld 5 minutter. Da den var borte, blev de 10 gange lystigere end før, nu da de var blevet færdige med Scrooge den forfærdelige. Bob Cratchit fortalte dem, at han havde fået kig på en plads for Master Peter, som, ifald han fik den, ville indbringe sine 50 shillings om ugen. De to unge Cratchitter lå umådeligt ved tanken om, at Peter skulle være forretningsmand, og Peter selv skuede mellem sine flipper tankefuldt hen på ilden, som om han grundede på, hvilke papirer han skulle sætte sine penge i, når han kom i besiddelse af denne glimrende indtægt. Martha, der var en fattig syrske hos en modehandlerinde, fortalte ham derpå, hvad hun havde bestilt, hvor mange timer hun arbejdede i træk, og hun i morgen ville blive liggende længe i sengen for ret at hvile sig ud. I morgen var det en fridag, og den tilbragte hun hjemme. Og så fortalte hun dem, at hun for nogle dage siden havde set en grevinde og en lord, og lorden havde været omtrent på samme højde som Peter, hvorefter Peter trak sine flipper så højt i vejret, at de ikke kunne have set hans hoved, ifald de havde været til stede. I al den tid gik kastanjerne og kanden flittigt rundt, og lidt efter fik de en vise om et barn, som var blevet borte i sneen af tynde Tim, der havde en vemodig lille stemme, og virkelig sang visen meget godt. Der var ikke noget særligt mærkeligt i alt dette. Det var ikke nogen fin familie. De var ikke godt klædt. Deres sko var langt fra at være vandtætte. Deres klæder var tarvelige, og Peter havde muligt, eller rettere sagt højst sandsynligt, allerede gjort bekendtskab med det indre af et lånekontor. Men de var glade, taknemmelige, fornøjet med hverandre og tilfredse med livet, og i det de svandt bort og så endnu gladere ud ved de klare stænk af genfærdets fakkel ved afskeden, holdt Scrooge lige til det sidste øje med dem, og især med tynde Tim. Det var imidlertid blevet mørkt, og det sneede temmelig stærkt, og da Scrooge og ånden gik gennem gaderne, var skinnet af de knitrende bål i køkken og dagligstuer og alle slags værelser helt vidunderligt. Hist viste den opblusende lue tilberedelserne til et hyggeligt måltid, mens de varme tallerkener stod og blev gennembagt foran ilden, og mørkerøde gardiner redde til at trække sammen for at holde kulden og mørket ude. Her løb alle børnene i huset ud i sneen for at møde deres skifte søstre, brødre, fætre, onkler og tanter, og være de første, som bød dem velkommen. Hist så man atter skygger af forsamlede gæster på vinduesjalousierne, og her trippede en flok smukke piger, alle sammen med hætter og lodne støvler på og sladrende i munden på hinanden, med lette fjed hen til et nabohus, og ved den ungersvind, som der så dem træde ind med glødende kinder. De snedige tasker, de vidste det så godt. Men efter de mangfoldige mennesker at dømme, der var på vejen til venskabelige sammenkomster, skulle man have troet, at der ingen havde været hjemme for at modtage dem, når de kom, i stedet for at hvert hus ventede selskab og fyldte den halve kamin med brændsel. Og hvor genfærdet var stolt, hvor det blottede sit brede bryst og åbnede sin rumlige hånd og svævede afsted, i det det gavmildt udøste sin strålende og uskyldige munterhed over enhver ting inden for sit område. Endnu lygtetænderen, der løb foran dem og satte lyspletter hister her i de skumle gader, og som var klædt på til selskab, skokker lå i det ånden for forbi ham. Skønt manden kun vidste lidt af, at han havde andet selskab end julen. Og nu, uden at ånden havde forberedt Scrooge med et ord, stod de ud på en nøgen og øget hede, hvor uhyre masser af kampesten var kastet omkring, som om det havde været en begravelsesplads for kæmper, hvor vandet flød hen, hvor det lystede, eller ville have gjort det, når frosten ikke havde holdt det fange, og hvor der ikke voksede andet end mos og gyvel og groft stridt græs. Mod vest havde den nedgående sol efterladt en ildrød stribe, som kastede et flygtigt flammeskær hen over ørkenen, ligesom et lyn fra et vredt øje, og derpå, i det den truende dalede lavere og lavere, stadig lavere, til sidst tabte sig i nattens dybeste mulm og mørke. Hvad er dette for et sted? Spurgte Scrooge. Et sted, hvor der bor bjergmænd, som arbejder i jordens indre, svarede ånden. Men de kender mig, se. Et lys skinnede fra vinduet i en hytte, og hurtigt nærmede de sig den. De gik gennem væggen, som var opført af ler og kampesten, og fandt et muntert selskab samlet omkring et glødende bål. Der var en gammel mand og en kone med deres børn og børnebørn, og nok et slægtled foruden disse, alle pyntede med deres højtidsklæder. Den gamle mand sang med en stemme, der sjældent hævedes over vindens hylen ude på den golde hede. En julevise, der allerede havde været gammel, da han var dreng, og fra tid til anden sang de alle med et kor. Hver gang de stemmede i, blev den gamle mand helt lystig og højrystet, men hver gang de tav, sank hans kraft igen. Ånden dvælede ikke her, men bød Scrooge holde fast i dens kjortel, og svævende hen over heden fløj de. Men hvorhen? Ikke ud på havet. Jo, ud på havet. Til sin rædsel så Scrooge, at han vendte sig om det sidste af landet, en række frygtelige klipper bagved dem, og hans ører døvede sig af vandets torden, mens det rullede og brølede og rasede mellem de gyselige huler, det havde slidt ud, og truede med at undergrave jorden. På det øde rev af blindeskær, en mil eller så fra land, hvor bølgerne brødes og frodede hele det vilde år igennem, stod et ensomt fyrtårn. Store bunker af tang klyngede sig til dets fod, og stormfugle, født af vinden, skulle man tro, ligesom tågen af vandet, steg og faldt omkring det, ligesom de våger hen over, hvilke de får. Men selv her havde to mænd, der passede fyret, tændt en ild, som gennem kighullet i den tykke granitmur udsendte en klar stråle over det forfærdelige hav. Rækkende hinanden, de bakkede hænder over det plumpe bord, hvorved de sad, tildrak de hinanden en glædelig jul i deres grusgrok, og den ældste af dem, hvis ansigt var helt arret og furet af hårdt vejr, ligesom galionsfiguren på et gammelt skib, istemte oven i købet en kraftig sang, der i sig selv lignede en storm. Atter ilede genfærdet afsted hen over det sorte, brusende hav, videre og videre, indtil de langt fra land, som det fortalte Scrooge, dalede ned på et skib. De stod ved siden af rorgængeren ved rattel, udkiggeren i stævnen, officererne, som havde vagt, mørke, spøgelsesagtige skikkelser på deres forskellige poster, men enhver af dem nynnede en julemelodi, eller tænkte på julen, eller talte med dæmpet røst til sin kammerat om en eller anden forbigangen juledag med de forhåbninger om hjemmet, der knyttede sig til den. Og hver mand ombord havde, hvad enten han vågede eller sov, var god eller ond, haft et venligere ord til de andre på denne dag, frem for på nogen anden dag i året. Havde til en vis grad deltaget i dens festligheder, havde tænkt på sine kære i det fjerne, og følte også de glæde sig ved at tænke på ham. Det var en stor overraskelse for Scrooge, mens han lyttede til blæstens tuden og tænkte på, hvor højtideligt det var at svæve hen igennem det ensomme mørke over en ukendt afgrund, hvis dybder var lige så uigennemtrængeligt hemmelige som døden. Det var en stor overraskelse for Scrooge, mens han var således optaget at høre en hjertelig latter. Det var en endnu større overraskelse for Scrooge i denne latter at genkende sin egen søstersøns og at finde sig hensat i et tørt, lyst og strålende værelse, mens ånden stod smilende ved hans side og betragtede denne samme søstersøn med synligt velbehag. Hahaha, lå Scrooges søstersøn. Skulle de måske ved en eller anden usandsynlig tilfældighed kende en mand mere lattermild end Scrooges søstersøn, kan jeg kun sige, at jeg også kunne ønske at kende ham. Forestil ham for mig, og jeg vil gøre nærmere bekendtskab med ham. Det er en upartisk retfærdig tingenes orden, at ligesom der er smitte ved sygdom og sorg, således gives der intet i verden, som er så uimodståeligt smittende som latter og et godt humør. Mens Scrooges søstersøn lå, så han måtte holde sig i siderne, virrede med hovedet og skar de mest mærkværdige ansigter, lå Scrooges niece, søstersønnens kone, lige så hjerteligt som han, og deres forsamlede venner stod ikke det mindste tilbage for dem, men skokker lå, så det var en lyst. Ho, ho, ho, ho, ha, ha, ha. Han sagde, at julen var noget vås, så sandt jeg lever, udbrød Scrooges søstersøn, og han vinkte oven i købet. Ja, det stod større skam for ham, sagde Scrooges niece harmfuldt. Gud velsign de kvinder. De gør aldrig noget halt, men går altid grundigt til værks. Hun var smuk og ordentlig smuk, med et buttet, forundret, prægtigt ansigt, en lille rund mund, der syntes skabt til at kysses, hvilket den upåtvivlige også blev, alle slags nydelige små grupper omkring sin hage, der smeltede sammen i en, når hun smilede, og et par af de solklareste øjne, man nogensinde har set i nogen lille skabningshoved. Hun var i det hele taget, hvad man ville have kaldt lækker. Så lækker, at hun måtte kunne tilfredsstille selv den mest kredsende smag. Ja, han er en snorig gammel fætter, sagde Scrooges søstersøn. Det er sagen, og ikke så behagelig, som han kunne være. I midlertid fører hans fejl selv deres straf med sig, og jeg har intet at sige på ham. Ja, han er i hvert tilfælde meget rig, Fred, ytrede hans kone. Det fortæller du i det mindste altid mig. Ja, hvad gør det til sagen, lille ven, sagde manden. Hans rigdom nytter ham intet. Han gør ikke godt med den. Han har ikke den fornøjelse at tænke på, at han nogensinde vil gavne os med den. Jeg kan ikke fordrage ham, bemærkede Scrooges niece. Søstrene og alle de andre var af samme mening. Det vil jeg ikke sige, svarede Scrooges søstersøn. Det gør mig ondt for ham. Jeg kunne ikke blive vred på ham, om jeg så ville. Hvem lider ved hans onde luner? Altid han selv. Men her kommer nyhederne. og så vender jeg tilbage. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.